جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو لکھوایا جائے گا انشاءاللہ, اسی میں سے امتحان ہوگا اور اسی میں سے کامیابی پر انشاءاللہ آپ کو سند ملے گی, اور جو اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے ان کو انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. جو دوست ہم سے دور بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں, اگر وہ داخلہ لے لیتے ہیں باقاعدہ, دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں بیٹھے ہیں, یہاں پالٹا روم میں کچھ دوستوں کے پاس داخلہ فارم موجود ہے, خادم اسلام بھائی کے پاس, اقرا بھائی کے پاس اور دیگر بھی دوستوں کے پاس, اگر وہ اپنا داخلہ فارم فل کر کے یہاں سینڈ کر دیں ہمیں, تو ان کو بھی امتحان میں انشاءاللہ شریک کیا جائے گا, اور اگر ان میں سے کوئی امتحان میں اول آ گیا تو اسے بھی انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کے تقریباً چار لفظوں کا ترجمہ پڑھا تھا, الحمدللہ کا ترجمہ. الحمد میں کتنے الفاظ ہیں؟ پہلا لفظ ال کا کیا ترجمہ ہے؟ حمد کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ للہ میں کتنے لفظ ہیں؟ پہلا لفظ لی اور دوسرا لفظ لی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ للہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پورے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ہے کہاں سے نکالا؟ یہ ہے کہاں سے آیا؟ اپنے پاس سے لگا سکتے ہیں ترجمے کو جوڑنے کے لیے. عربی زبان میں جو ایسا لفظ آئے نا کہ عربی زبان میں نہ ہو اور اردو میں ہمیں ترجمے کو جوڑنے کے لیے کرنا پڑے تو وہ کیا ہوگا؟ درسل ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آج ہمارا تجوید کا سبق, آگے والا سبق, آج کا ہمارا سبق ہے مخارج کے بارے میں. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ, اور مخارج کا مطلب ہوگا نکلنے کی جگہ. چونکہ ہم نے قرآن کریم کے حروف کے متعلق ادائیگی اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ پڑھنا ہے, اس لیے مخارج سے مراد منہ کے اندر حروف کے نکلنے کے مقامات اور جگہ. مخارج سے کیا مراد ہوگا؟ منہ کے اندر حروف کے الفاظ کے نکالنے کے مقامات, ان کی جگہ مخارج سے یہ مراد ہے. مخارج کی کل تعداد ہے 14. کتنی تعداد ہے؟ 14. اور شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ شروع ہوتے ہیں حلق کے سب سے نچلے حصے سے, اور ختم ہوتے ہیں ہونٹ پر. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نچلے حصے سے. اور اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ ہونٹ پر. ہونٹ کے مخارج آخری مخارج. اللہ اکبر. تو آج ہم تین مخرج پڑھیں گے صرف حلق کے. حلق کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے. حلق کا سب سے نچلا حصہ, دوسرا مخرج حلق کا درمیانی حصہ, تیسرا مخرج حلق کا ابتدائی حصہ. ان تین جگہوں سے کون کون سے حرف نکلتے ہیں آج کا ہمارا سبق یہ ہوگا. تو مخارج کی تعداد کل کتنی ہے؟ 14. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حلق سے. آپ اگر ساتھ ساتھ یہ لکھ سکیں تو لکھ لیں. اور اختتام کہاں پر ہوگا؟ ہونٹ پر. سب سے پہلا مخرج ہے حلق کا آخری حصہ. سب سے پہلا مخرج ہے حلق کا آخری حصہ, اس سے تین حرف ادا ہوتے ہیں, الف, حمزہ, ہا, یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مخرج حلق کا آخری حصہ, بالکل نچلا حصہ, اس سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں, الف, حمزہ, ہا. ان کی اگر آواز نکال کر کے آپ نے معلوم کرنا ہو تو ان کے اوپر حمزہ اور ہا کے اوپر زبر ڈال کر کے چیک کریں, یہ وہیں سے نکل رہا ہے, حمزہ, زبر, آ, آ. اب یہ دیکھیں آ کہاں سے نکل رہا ہے, حلق کے آخری حصے سے, آ. اور ہا کے اوپر زبر ڈالیں, ہا کے اوپر زبر ڈال کر کے اسے پڑھیں, ہا زبر, یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے, حلق کے نچلے حصے سے, آ, ہا, حلق کے نچلے حصے سے. الف جو ہے نا, الف, اس کو پہلے حرف سے ملائے بغیر پڑھا ہی نہیں جا سکتا, کوئی بندہ خالی الف پڑھ سکتا ہے, الف کے اوپر زبر زیر پیش ڈال دیں گے وہ تو حمزہ بن جائے گا, وہ تو الف رہے گئی نہیں. الف کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ملانا پڑتا ہے, مثلا با کے اوپر زبر ڈال کے آگے الف ملا دے, با, با زبر الف, با. اب دیکھو جو با ہے نا وہ تو آگے سے نکل رہا ہے, با, با, یہ, اور با کے بعد جو الف ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے, با. اب یہ جو آگے آواز لمبی ہوئی ہے یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے, حلق. تو سمجھ آ گیا, یعنی حلق سب سے پہلا مخرج کون سا ہے, حلق کا آخری حصہ, اس حصے سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں, تین. سب سے پہلا الف, وہ آپ نے چیک کر لیا نکال کے, اور دوسرا حمزہ, اور تیسرا ہا. دوسرا مخرج حلق کا درمیانی حصہ, اس سے دو حرف ادا ہوتے ہیں, عین اور حا, عین اور حا. جہاں سے ہا اور حمزہ نکلے تھے اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں, وہاں سے نکلتا ہے عین اور حا. حا کو اس طریقے سے ادا کریں, حا. جو دوست دور بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ آواز, میری آواز کے مطابق آواز نکالنے کی مشق کریں, عین, یہاں سے نکالیں, عین, عین, حا, حا. جیسے سردیوں کے اندر سخت سردی لگ رہی ہو تو دھواں نکالتے ہوئے کرتے نا, ہا, ہا. دیکھیں جو پہلے مخرج کے اندر تھا وہ کیا تھا, ہا, بھاری آواز کے ساتھ, ہا. اور جو دوسرے مخرج کے اندر ہے وہ کیا ہے, ہا, ہا. اور اسی مخرج کے اندر عین. کتنے مخرج ہو گئے, دو. تیسرا مخرج حلق کا بالکل ابتدائی حصہ, ابتدائی حصہ, شروع کا حصہ, اس سے دو حرف ادا ہوتے ہیں, غین اور خا. غین, اس کو زیادہ بھی کھودنا نہیں ہے, کریدنا نہیں ہے, خا نہیں, خا, خا. جیسے کوئی آدمی سیب کھا رہا ہو تو سیب کھانے والے کے قریب بیٹھے شخص کو آواز آتی ہے نا, یہ آواز ہے خا خا, اس کو خا بھی نہیں کہنا خا, کہیں ایسا نہ ہو قرات کر رہا ہو تو تھوک نکلنا شروع ہو جائے. خا خا غین خا. اب دیکھیں ذرا تجربہ کریں کہ غین اور خا ہا اور عین سے اوپر والی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. ہا حمزہ سب سے نیچے اور عین ہا اس سے اوپر, غین خا اس سے اوپر. نکال کر کے دیکھ لیں. تو یہ تین مخرج آج ہم نے پڑھے. مخارج کی تعداد ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, مخارج کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14. سب سے پہلا مخرج کون سا ہے؟ حلق کا نیچے والا حصہ. اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 3. پہلا حرف, دوسرا, تیسرا. دوسرا مخرج کون سا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ. اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ پہلا, دوسرا, تیسرا. مخرج کون سا ہے؟ حلق کا ابتدائی حصہ. ادھر آ جائے. حلق کا ابتدائی حصہ, اس سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ کتنے ادا ہوتے ہیں؟ 2, غین اور خا. آسان ہے یا مشکل ہے تجوید؟ آسان, الحمدللہ بہت آسان ہوگی, بہت آسان, کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ میں سے کوئی ساتھی کھڑا ہو کر کے بتلائے گا اس کے بارے میں جو آج ہم نے مخارج پڑھے؟ کوئی بتلائے گا؟ جی ماشاءاللہ, آپ کھڑے ہو کر کے بتائیں, آپ کھڑے ہو کر کے بتائیں, پورا سبق سنا دیں. مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ, اور اس کی جمع کیا ہے؟ مخارج. مخارج کتنے ہیں؟ 14. پہلا مخرج, بالکل صحیح, حلق کا آخری حصہ, اس سے ہاں الف, الف حمزہ ہا, ٹھیک ہے. دوسرا کون کون سے؟ ہاں ٹھیک ہے. تیسرا مخرج ابتدائی حصہ, اس سے کتنے حرف نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بیٹھے. اصل میں چونکہ ہم عربی سے زیادہ مانوس نہیں ہیں, تو ہماری غیر مانوسیت کی وجہ سے تجوید کی کتابیں ہمیں بڑی مشکل لگتی ہیں. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اقصائے حلق. اقصائے حلق کا مطلب ہے حلق کا آخری حصہ. تو جب دوستوں کو پڑھاتے کہتے ہیں جی ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا, اقصائے حلق. اسی طریقے سے وصف حلق, ادنائے حلق, اور پھر دانتوں کے نام یاد کروائے جاتے ہیں پہلے, کہیے سنایا, رباعی, انیاب, زواحق, طواحن, نواجز. اصل مقصد تو مغز ہے, بات یاد ہونی چاہیے, حرف نکلنا چاہیے. اگر کوئی آدمی حرف نکال لیتا ہے صحیح جگہ سے اور اسے یہ کچھ نہیں پتا کہ اقصائے حلق کیا ہے, ادنائے حلق کیا ہے, اور سنایا کیا ہے, رباعی کیا ہے, انیاب کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اصل مقصد جو ہے وہ حرف کی ادائیگی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. تجوید کا ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا, اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ ہم اپنے سبق کو دوبارہ دہرا رہے ہیں, کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو، جیسے کتابن، کتاب، جمیلن، خوبصورت. فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے خلق، اس نے پیدا کیا، ذہب ہو گیا. حرف جو اسم اور فعل کو باہم جوڑنے کا فائدہ دے اور تنہا استعمال نہ ہو سکے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من، سے، بی، ساتھ. ہر اسم اور فعل میں کم از کم تین حروف ہوتے ہیں اور حرف کے اندر تین سے کم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے من صرف دو حرف ہیں، بی سات صرف ایک حرف ہے. آج کا سبق، آج کا ہمارا سبق ہے اسم کی علامات. اسم کی علامات، اسم کی بہت زیادہ علامتیں ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں. لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ساری علامتیں یاد کرواؤں. میرا مقصد یہ ہے کہ موٹی موٹی ایسی چند علامتیں بتا دوں جو اکثر کسی نہ کسی اسم کے اندر پائی جاتی ہیں. ان دو علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی علامت ضرور ہوگی. باقی رہی ساری علامات تو وہ میں بیان نہیں کر رہا. ان ایک دو علامات سے ہی آپ پہچان جایا کریں گے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے. بنیادی طور پر اسم کی دو علامتیں ہیں. کتنی علامتیں ہیں؟ دو. پہلی علامت، جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو یہ ال اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. فعل اور حرف کے اوپر ال نہیں آتا. پہلی علامت کیا ہو گئی؟ ال. جیسے مثال کے طور پر قرآن، قرآن کے شروع میں ال لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ القرآن. یا مثلا حدیث، حدیث کے شروع میں ال لگا دے کیا بن جائے گا؟ میں بتلاتا ہوں کہ ال کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ بتلاؤں گا آگے جا کر. ابھی سرسری طور پر صرف یہ بتلانا ہے کہ ال کیا ہے، اسم کی علامت ہے. یا مثال کے طور پر رحمان کے شروع میں ال لگا دیں کیا بن جائے گا؟ الرحمن. مالک کے شروع میں ال لگا دیں، المالک. اسی طریقے سے خالق کے شروع میں ال لگا دیں، الخالق. عرش کے شروع میں ال لگا دیں، العرش. شمس، سورج کو کہتے ہیں، شمس کے شروع میں ال لگا دیں، الشمس. نہیں دینا الشمس. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں ال کا لام اپنی شخصیت الگ رکھے گا اور کہاں ال کا لام اگلے حرف میں گھس جائے گا. دیکھے نا، کہیں القرآن لام کاف کے اندر نہیں گھسا، نہیں داخل ہوا، اور کہیں یہ آگے والے حرف کے اندر داخل ہو جائے گا، گھس جائے گا. اسے کہتے ہیں اسلامی ادغام ہو جانا. جیسے الشمس نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ الشمس. یہ آگے جا کر کے بات آئے گی. اچھا جی، کہیں آپ نے ایسا لفظ سنا انعمتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، الانعمتا. فعل کے شروع میں ال نہیں آتا، اور جس کے شروع میں ال لگا ہو وہ کیا ہوگا؟ یعنی ال اور اسم کی آپس میں یاری ہے. جہاں ال ہوگا وہ اسم ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ جہاں بھی اسم ہو تو وہاں ال ہوگا، نہیں. جہاں کسی لفظ کے شروع میں ال لگا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے پکی دوستی ہے، دوسری طرف سے پکی نہیں ہے. ال کی طرف سے بڑی پکی دوستی ہے. جہاں اسم ہوگا وہاں ال ہوگا. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر اسم پر ال ہو. دوسری علامت ہے تنوین. کون سی علامت ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، اسے تنوین کہا جاتا ہے. تنوین کا تلفظ کسی حرف کے بغیر نہیں ہو سکتا. مثلا با کے اوپر تنوین لگا دیں، اگر با کے اوپر دو زبر لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بن. اگر دو زیر لگائیں گے تو بین. اگر دو پیش لگائیں گے تو بن. یہ جو تنوین ہے یہ بھی اسم پر آتی ہے، فعل پر نہیں آ سکتی. اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین لگی ہو تو آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ دو علامتیں سمجھ آ گئی. پہلی علامت کون سی ہے؟ جس لفظ کے شروع میں ال لگا ہو وہ کیا ہوگا؟ دوسری علامت کیا ہے؟ تنوین. جس لفظ کے آخر میں تنوین لگی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. فعل اور حرف پر تنوین نہیں آتی. یہ ال اور تنوین ہے تو اسم کی علامت، لیکن ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہے، ال کی اور تنوین کی. اگر ال آ جائے تو تنوین بھاگ جاتا ہے، اگر تنوین آ جائے تو ال نہیں آتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لفظ پر ال بھی آیا ہو اور آخر میں تنوین بھی آیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی دونوں اسم سے محبت تو کرتے ہیں، ال بھی اسم سے محبت کرتا ہے، تنوین بھی اسم سے محبت کرتا ہے، لیکن آپس میں جیسے دو سوکنوں کی دشمنی ہوتی ہے نا، آپس میں ہر کسی کو اپنے شوہر سے پیار ہے لیکن آپس میں بڑا دشمنی ہے، اسی طرح ال اور تنوین دونوں. یہ میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. تو ال اور تنوین آپس میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے. پورا قرآن شریف اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی ال اور تنوین اکٹھے نہیں ملیں گے. تو اگر کتابن ہو، تنوین ہو آخر میں، تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں الکتابن؟ نہیں کہہ سکتے. اگر الکتاب ہے تو کتابن نہیں ہو سکتا، اور اگر کتابن ہے تو الکتاب نہیں ہو سکتا. یہ دو بنیادی علامات ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ علامات ہیں، لیکن یہ بنیادی علامات ایسی علامات ہیں جو اکثر و بیشتر پائی جاتی ہیں. باقی آگے جہاں جہاں علامات آتی رہیں گی میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گی. آگے ہمارا سبق ہے کہ ال کا معنی کیا ہے اور تنوین کا معنی کیا ہے. یہ جو شروع میں ال آتا ہے اس ال کا کیا معنی ہے، اور جو آخر میں تنوین آتا ہے اس تنوین کا کیا معنی ہے. ال کے تین استعمال ہیں. جی، یعنی ال کو ہم تین طرح تین معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ ال کے کتنے معنی آتے ہیں. سب سے پہلا معنی ال کا، معنی انگلش میں بتاتا ہوں پہلا معنی، کیونکہ وہ بڑا ملتا جلتا ہے. ال بمانا آل، آل کا مطلب تمام. یعنی ال کا پہلا معنی کیا ہے؟ تمام. جیسے قرآن کریم سے اس کی مثال الحمد، یہاں ال کا معنی کیا کیا ہے؟ تمام. تو ال کا پہلا معنی کیا ہوا؟ تمام. جو یہاں دور ہم سے اوے دوست بیٹھے جواب دیتے جائیں، ٹیکسٹ کے اوپر لکھیں کہ جب میں سوال کروں کہ ال کا کیا معنی ہے، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. ال کا دوسرا معنی، ہے خاص. دوسرا معنی کیا ہے؟ خاص. جیسے قرآن کریم سے اس کی مثال الرسول، خاص رسول. کیا معنی ہے؟ خاص رسول. خاص ہم نے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ رسول کا معنی رسول، ال کا معنی خاص. انگلش میں یہ دوسرے استعمال کے اعتبار سے ال کا معنی انگلش میں ایسے ہی ہے جیسے دی کا استعمال ہے. مثلا ایک ہے نا بک، ایک ہے دی بک، اسی طریقے سے کسی بھی لفظ کے شروع میں دی لگا کر کے اس کے اندر ایک خاص معنی پیدا کیے جاتے ہیں انگلش لینگویج کے اندر. تو دوسرے معنی کے اعتبار سے ال کا یہی معنی ہے. تیسرا معنی, کبھی ال کا ترجمہ کیا, کبھی ال کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا, نہ تمام نہ خاص, یہ اس کا تیسرا استعمال ہے. یعنی گویا تیسرا معنی یہ ہوا کہ اس کا معنی نہ کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر الناس, الناس لوگ, ناس کا مطلب ہے لوگ اور الناس کا مطلب بھی لوگ. مثلا قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. یہ نہیں ترجمہ کریں گے تمام لوگوں کے, یہ بھی نہیں کریں گے خاص لوگوں کے. یہاں ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہ قرآن کریم میں ال آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. آپ کہیں گے کہ جب ال کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو پھر اس کو لایا کیوں جاتا ہے قرآن میں؟ سوال آتا ہے نا دن کہ جب اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو وہ زائد ہے, جب وہ زائد ہے تو اس کو لایا کیوں جاتا ہے؟ جواب, عربی زبان کے اندر کسی لفظ کو حسین بنانے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے بھی ال لایا جاتا ہے, اگرچہ اس کا ترجمہ ہم اردو زبان کے اندر نہ کر سکیں, لیکن ال کو وہاں سے ہٹا دیں تو لفظ میں خوبصورتی نہیں رہتی. تو اس وجہ سے بھی اور بھی کئی مقاصد ہیں, کئی مقاصد ہیں ایسے الفاظ کے استعمال کے جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا قرآن کریم میں. جیسے جیسے آپ ترجمہ پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس لفظ کا ترجمہ یہاں نہیں, ضرورت نہیں کرنے کی, اس لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, مگر ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الفاظ کی بناوٹ, حسن, خوبصورتی, ان کا ربط اور ان کا جوڑ اس لفظ کے بغیر نہیں ہوتا. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت میں تو داخل نہیں لیکن حسن میں نکھار پیدا کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر یہاں ٹائلیں لگ جائیں خوبصورت دیوار پر, تو ٹائلوں کے بغیر دیوار کھڑی رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ رہ سکتی ہے, لیکن ٹائلیں لگانے سے حسن پیدا ہو گیا, خوبصورتی پیدا ہو گئی. اسی طریقے سے کئی الفاظ ایسے آئیں گے, میں انشاءاللہ نشاندہی کرتا جاؤں گا, ان الفاظ کا ترجمہ تو نہیں کیا جائے گا لیکن ان الفاظ سے کلام میں ربط, حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ال تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ال کا پہلا معنی ہے تمام, جیسے الحمد تمام تعریفیں. ال کا دوسرا معنی ہے خاص, جیسے الرسول خاص رسول. ال کا تیسرا معنی یہ کہ اس کا معنی نہ کیا جائے, جیسے الناس لوگ. یہ تو ال کا معنی ہو گیا. اب قرآن میں جتنے بھی ال آئیں گے وہ ان تین سے باہر نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ اب قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہ ال آتا ہے, الرحمن, الرحیم, الکتاب, الناس, الرسول, بہت زیادہ آتا ہے. آپ کو اس ال کے معنی آ گئے, اب آپ انشاءاللہ مناسب حال مانا کر لیں گے. دوسری اسم کی علامت کیا تھی؟ تنوین. تنوین کو دو طرح استعمال کیا جاتا ہے. کتنے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے؟ دو. پہلا معنی, کوئی, کوئی, کچھ, کسی. کوئی, کوئی, کچھ, کسی, یعنی جس میں کوئی, کچھ, کسی, کوئی ایک, یہ معنی ہو. سمجھ آ رہی بات؟ مثلاً کوئی ایک آدمی, کچھ چیز, کسی, کسی چیز سے, یہ اس قسم کے معنی. یہ کوئی, کوئی, کچھ, کسی, یہ جب تک کسی لفظ سے نہیں جڑے گا نا اردو میں آپ نہیں سمجھ سکیں گے, اسے سمجھ نہیں آتا. بہرحال میں آپ کو کسی چیز کے ساتھ لگا کر, مثلاً کچھ پانی, کسی ایک کی کتاب, اور کوئی ایک آدمی. تو اب یہ آدمی وغیرہ کے ساتھ لگ کر کے جو کوئی ہے, کسی, کچھ, یہ آ رہا ہے نا, یہ تنوین کا معنی ہے. عربی زبان میں جو تنوین آتی ہے اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے. دوسرا معنی, چند بھی آ سکتے ہیں, اس کی مثال اگر قرآن کریم سے دیکھنی ہو, نفسن, نفسن کا مطلب کوئی جان. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی ضرورت ہی نہیں کرنے کی. اس کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے سورۃ البقرہ میں ہدن, ہدن للمتقین, ہدن آخر میں تنوین ہے نا, تو ترجمہ کریں گے ہدایت ہے, یہ نہیں کریں گے کچھ ہدایت. قرآن کریم میں کچھ ہدایت نہیں بلکہ ساری ہدایت ہے, اس لیے ہدن کی تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تنوین کے جی تنوین کا پہلا معنی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے نفسن, ایک تو لفظ ہے نفس, ایک اس کے آخر میں دو پیشے لگی ہوئی ہیں ان, نفسن, نفس کا مطلب ہے جان, اور جو آخر میں دو پیشے لگی ہیں ان کا مطلب ہے کوئی. تو نفسن کا مطلب ہے کوئی جان, تو تنوین کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی, کوئی ایک, کچھ, کسی, یہ تنوین کا معنی کیا جاتا ہے. تو دوسرا معنی تنوین کا یہ ہے کہ اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہدن ہدایت, یہ نہیں کرنا کچھ ہدایت, کوئی ہدایت. یہ ہم نے آج ال اور تنوین کا معنی اور علامات ہونا ان کا پڑھا. تنوین کا انگلش کے اندر بھی ترجمہ ہوتا ہے, مختلف ورڈز کے شروع میں اے یا این لگاتے ہیں. اے بک, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اے بک ایک کتاب, این ایپل, اس کا مطلب ایک سیب. تو یہ این وغیرہ اے وغیرہ جو آتے ہیں, ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا. گرامر کے اس سبق میں آج ہم نے یہ پڑھا کہ بنیادی طور پر اسم کی دو علامتیں ہیں, پہلی علامت ال اور دوسری علامت تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر, دو زیر, دو پیش کو. ال اسم کے شروع میں آتا ہے اور تنوین اسم کے آخر میں آتی ہے, لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں آتے. جیسے الکتاب یا کتابن کہیں گے, الکتابن نہیں کہیں گے. ال کا معنی پہلا معنی تمام, مثلا الحمد تمام تعریفیں. دوسرا معنی خاص, مثلا الرسول خاص رسول. تیسرا معنی کبھی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, مثلا الناس لوگ. تنوین کا ترجمہ, پہلا ترجمہ کوئی, کوئی ایک, کچھ, کسی, مثلا نفس کوئی جان. کبھی اس کا ترجمہ, دوسرا معنی کبھی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, مثلاً ہدن ہدایت. ال کا جو دوسرا معنی ہے عربی زبان میں, جو اس کے معنی ہے, تو انگلش میں اس کے ہم معنی لفظ ہوں گے دی. اور تنوین کا اگر انگلش میں ترجمہ کرنا ہو تو اے یا این سے کیا جاتا ہے. یہ آج ہمارا گرامر کا سبق تھا. آپ دوست اپنے اپنے سامنے سورۃ البقرہ کھول کر کے رکھ لیں. کہاں کل ہم نے جہاں تک کر لیا تھا سورۃ البقرہ کا, اس کے بعد اب آپ کا اجرا ہوگا. حضرت مولانا ابو بکر صاحب آپ کو اجرا کروائیں گے. آپ اس میں سے پہچانیے گا اسم, فعل اور حرف. گرامر کا سبق پڑھا تو سورہ فاتحہ سے اجرا کرتے ہیں. اجرا یہ جسے انگلش میں پریکٹیکل کہتے ہیں, یعنی کوئی قواعد آپ نے پڑھے, اب ان قواعد کو جاری کرنا کہ کہاں کہاں یہ جاری ہوتے ہیں. اس سے ایک تو قواعد مضبوط ہو جاتے ہیں اور استعداد بھی بنتی ہے. اصل آپ نے اسم, فعل, حرف اور اسی طریقے سے ان کی علامات اور ال کے معنی تنوین یہ ساری بڑی انشاءاللہ اجرا کرتے ہیں. سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد کے شروع میں جو ال ہے, کوئی ساتھی بتائے گا کہ یہ ال کون سا معنی دے رہا ہے؟ تمام. الحمد, حمد اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم کی کون سی علامت پائی جا رہی؟ ال. للہ, للہ اللہ, اللہ للہ لام شروع میں حرف لام حرف, اللہ یہ اسم سے حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. رب العالمین, رب العالمین کون سی علامت پائی جا رہی اسم کی؟ ال. اور یہاں ال کون سا ہے؟ الرحمن. اسم فعل حرف میں سے شروع میں ال. ال کون سا معنی دے رہا ہے؟ ال کے کتنے معنی آتے ہیں؟ تین. پہلا معنی, دوسرا معنی, تیسرا معنی. یہاں کون سا معنی کریں گے؟ الرحمن, الرحیم. جی, اسم فعل حرف میں سے, اسم فعل حرف میں سے کون سی علامت پائی جا رہی؟ ال. مالک, مالک یعنی مالک اسم فعل حرف میں سے. یوم, دین یہ اسم فعل حرف میں سے. الدین, مالک یوم الدین. الدین اسم فعل حرف میں سے کون سی علامت پائی جا رہی؟ ال. نعبدو, نعبدو کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں. اسم فعل حرف میں سے فعل. نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد کے بعد واو آیا ہے, واو اس کا معنی اور. تو یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. ماشاء اللہ. اہدی, اہدی تو ہدایت دے. اسم فعل حرف میں سے الصراط, الصراط کون سی علامت پائی جا رہی؟ المستقیم. الصراط کے شروع میں جو ال ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں مانا. المستقیم, ہاں جی, کوئی ایک ساتھی بندے صاحب آپ بتائیں. المستقیم اسم فعل حرف میں سے کون سی علامت پائی جا رہی؟ صراط, صراط کا معنی ہے راستہ. اسم فعل حرف میں سے صراط کیا ہے؟ الذین انعمت, تو نے انعام کیا. انعمت اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ المغضوب اسم فعل حرف میں سے. ماشاء اللہ, فعل اسم کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ الضالین کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ انشاءاللہ روزانہ ایک رکوع کا اجرا کیا کریں گے. الرحمن کا میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو آپ نے تین معنی پڑھے ہیں نا ال کے, کہ اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے تمام اور ایک معنی کیا جاتا ہے خاص, اور کبھی اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. الرحمن پہ جو ال ہے یہ اس کو خاص کرنے کے لیے ہی ہے, لیکن اس کا معنی الرحمن خاص مہربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا. تو یہ جو تیسرا معنی آپ نے ال کا پڑھا ہے یہ ایک کامن سا معنی ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی لفظ کا معنی خاص بن رہا ہو تو ضروری بعض مقامات پہ اس کا معنی ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں تخصیص ظاہر کرنی ہو. اور بعض مقامات سے اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں اس لفظ کو الگ سے اس کے معنی نہیں کیا جاتے. سورۃ الفاتحہ کھول لیجئے. کل ہم نے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تک پڑھا تھا. آپ میرے ساتھ، میں لفظ بولتا ہوں، آپ اس کا معنی کیجئے گا. الحمد للہ لی لیے، ٹھیک ہے. رب العالمین، رب، رب کا معنی یہ آگے پڑھنا ہے. ابھی جب پڑھ لیں گے تو پھر سنوں گا. رب، رب کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. یہ تو اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے ویسی عربی زبان کا لفظ. العالمین، اس میں تین لفظ ہیں. العالمین میں کتنے لفظ ہیں؟ تین. ایک ال، ٹھیک ہے جی. دوسرا عالم، کیا ہے؟ عالم. اور تیسرا آخر میں یانون. اس کو اگر ادا کرنا ہو تو یوں کہہ لیں این، ٹھیک ہے جی. العالم ہی، اس کو اگر الگ الگ کریں گے العالمین کو تو کتنے مجموعہ ہو جائیں گے؟ تین. ایک ال، دوسرا عالم اور تیسرا این. ال کا معنی تمام، عالم کا مطلب جہان. این ایک علامت ہے، یہ علامت مفرد کو جمع بنانے کے لیے آتی ہے، سنگولر کو پلورل بنانے کے لیے آتی ہے. اگر کوئی ایک لفظ ہے مثلا مسلم، اس کو جمع بنائیں مسلمین. کبھی کبھی اون بھی آتا ہے، مسلمون. وہ علامت آپ آگے پڑھیں گے، جیسے جیسے علامات آتی جائیں گی ویسے ویسے آپ پڑھتے جائیں گے. یا جیسے مؤمن، مؤمن کے آخر میں این لگائیں کیا بن جائے گا؟ مؤمنین. خالد کے آخر میں لگائیں، آتا ہے نا قرآن شریف میں، خالدین فیہا ابدا. طاہر کے آخر میں لگائیں، آصف کے آخر میں لگائیں، زاہد کے آخر میں لگائیں، اشرف کے آخر میں لگائیں. یہ ویسے ایک مشق کے طور پر، مشق کے طور پر. یا مثلا تاجر کے آخر میں لگائیں، خادم کے آخر میں لگائیں. تو یہ جو آخر میں این ہے یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی. یہ این کی بجائے اگر ہو جائے نا عین، عین کے ساتھ نہیں، مثلا یا سے پہلے زبر ہو، یہ تو یا سے پہلے زیر ہے نا، عالمین، مین کے نیچے زیر ہے. اگر یہی مین پر زبر آ جاتی نا عالمین، تو یہ ہو جاتا دو کی علامت. بہرحال وہ ابھی آپ کو یاد میں نہیں کرواتا، کہیں غلط ملت نہ ہو جائے زیادہ، ویسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جو اون ہے آخر میں یہ کس کی علامت ہے؟ عالم کا مطلب ہے جہان، عالمین کا مطلب ہوگا جہانوں، اور ال کا مطلب تمام. العالمین، تمام جہانوں. رب العالمین کو اب جوڑیں، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا. پالنے والا کس لفظ کا ترجمہ کیا اور تمام کس کا ترجمہ کیا اور جہان کس کا ترجمہ کیا اور جہان نو نو یہ جمع کس وجہ سے ہوا؟ ماشاءاللہ. اب ذرا اس آیت کا ترجمہ جوڑیں اور تھوڑے سے لفظ گھر سے دو لفظ لگانے پڑیں گے ہمیں یہاں. الحمدللہ، آپ لفظ نہ پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ کریں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون سا لفظ آپ لے کر کے آئے؟ رب العالمین جو یہ کہاں سے لے کر کے آئے. اگر یوں کر دیں الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین پالنے والا تمام جہانوں, تو جڑتا ہے ربط جڑتا ہے؟ نہیں جڑتا. اس لیے ربط کو جوڑنے کے لیے اور جملے کو بنانے کے لیے یہ الفاظ عربی میں ان کا کوئی متبادل نہیں ہے, اور اردو کے اندر یہ ہے, فارسی کے اندر بھی ہوتے ہیں اس اند اید, اور اسی طرح انگلش کے اندر بھی ہوتے ہیں اس ایم آر وغیرہ. آگے جی الرحمن, الرحمن کے اندر دو لفظ ہیں, ایک ہے ال اور دوسرا ہے رحمان. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رحمان بڑا مہربان, رحمان کا ترجمہ بڑا مہربان. الرحیم, ال کا ترجمہ کرنے کی یہاں بھی ضرورت نہیں. رحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان, جو اپنی طرف سے ربط دینے کے لیے, جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک, مالک اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ یوم, یوم کا مطلب ہے دین. یوم بھی اردو میں بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ یوم قیامت, یوم حشر, یوم جزا, یوم آخرت. الدین کتنے لفظ ہیں؟ ایک ال اور دوسرا دین. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کا مطلب ہے بدلہ. دین کے دو مطلب آتے ہیں, ایک دین, دین و شریعت, شریعت کو دین کہتے ہیں قرآن و سنت کے اندر جو موجود ہے, اور دوسرا دین کا مطلب بدلہ. یہاں بدلے کے معنی میں ہے, یہاں شریعت کے معنی میں نہیں ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے, جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھیے شروع سے, الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں, رب جو پالنے والا ہے, عالمین تمام جہانوں کا, الرحمن جو بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے, مالکی مالک ہے, یوم الدین بدلے کے دن کا. اب آپ دور کے ساتھ پڑھوں گا, الحمد للہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بدلے کے دن کا. ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تین آیتوں کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا, اور قرآن کریم کی 6200 چند آیات میں سے تین آیات پڑھ لی, انشاءاللہ باقی بھی پڑھ لیں گے. یقیناً بڑی بابرکت محفل ہے کہ جس میں ماشاءاللہ اس قدر کثیر تعداد میں ساتھی قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو یہاں موجود ہیں 100 موجود ہیں, اور جو دور دراز ہیں وہ بھی بڑے شوق سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ وہاں سے لکھ لکھ کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے. شوق ہے مسلمانوں میں, صرف تھوڑی سی ضرورت ہے اس شعلہ کو جلانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ہماری یہ کلاس مکمل ہو گئی, اب جو دوست اور ساتھی انٹرسٹ رکھتے ہوں کمپیوٹر کلاس کے حوالے سے, تو ہمارے بھائی اور دوست بھائی امین انجم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, کمپیوٹر انجینئر, وہ آپ دوستوں کو آدھے گھنٹے کی کمپیوٹر وغیرہ کے حوالے سے سکھائیں گے کلاس. تو جو ساتھی اس میں شریک ہونا چاہیں وہ بیٹھ جائیں, اور جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, یہ آپشنل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ دعا کر, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، ارحم علينا يا ارحم الراحمين، ارحم علينا يا اكرم الاكرمين، ارحم علينا يا احسن الخالقين يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس ہدایت کو ہمارے ذریعے سے عام و تام فرما. اے اللہ قرآن کی طرف ہم نے رغبت تو کی لیکن قرآن پر عمل میں کمی ہے، اے اللہ ہمیں عامل بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو دوست بیٹھنا چاہے بیٹھ جائیں، اور ایک اعلان سن لیں کہ اگر